ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आशा है आप सभी भक्त यहाँ आने से भक्ति में विशेष प्रेरणा मिलती है, ऐसा है? तो भक्ति में प्रेरित होने चाहिए, उत्साह निश्चय धैर्य। भक्ति में प्रगति करने के लिए प्रथम अनुकूल गुण है उत्साह। कभी कभी हम सुनते कुछ भक्त बोलते हैं कि यात्रा में हम बहुत उत्साही रहते और घर वापस जाके हम फिर उब जाते। और कभी कभी हम सुनते हैं कि जब कथा भगवत कथा सुनता हूं उस समय सब कुछ मन में स्पष्ट होते और कथा समाप्त होने के साथ वो सब कुछ भूल जाते और पूरा माया का मोह में प्रवेश जाता। ऐसे बहुत से भक्त बोलते भक्ति में ही अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए इसी स्थिति में? हमारा हमारा लक्ष्य है शुद्धा भक्ति। शुद्धा भक्ति क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामाद्यन आवृतम अनुकूल येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रूतम। उसको उत्तमा भक्ति बोलते हैं। उत्तम मतलब कनिष्ठ अधिकारी है, मध्यम अधिकारी है, उत्तम अधिकारी है। तो हमारा लक्ष्य है उत्तम अधिकारी होना। अधिकारी मतलब अधिकार है भक्ति करने के लिए। भक्ति करने के लिए अधिकार क्या है? प्राणी मात्र जीव मात्र का अधिकार है भक्ति करना, क्योंकि जीवेश्वर रूप है कृष्ण नित्य व्यास ममाई वांशो जीवलोक जीव भूत सनातन। सबका अधिकार भक्ति करना, विशेषकर श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसार जिनके हृदय में श्रद्धा है भक्ति में, भक्ति और भक्तों में और भगवान में भक्ति अधिकारी है। और भक्ति अधिकार में तीन मुख्य स्तर है, कनिष्ठ मध्यम और उत्तम। और शुद्ध भक्ति वो भक्ति है जिसमें कोई पृथक चिंतन नहीं रहते। कृष्ण और कृष्ण की सेवा करने के अलावा और कोई दूसरा चिंतन या अभिप्राय नहीं है। तो कनिष्ठ अधिकारी का ज्ञान, कनिष्ठ अधिकारी का लक्ष्य स्पष्ट नहीं है कि मैं भक्ति करते हूं किस लिए। शायद बोलते है कि शुद्ध भक्ति प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए, या प्रेम भक्ति तो प्रेम भक्ति से भगवान की सेवा करना। लेकिन प्रेम भक्ति क्या है उनमें ज्ञान इतना सा नहीं है, क्योंकि बहुत दूषित जड़ इच्छाएं भी है कनिष्ठ अधिकारी का मन में। उनका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है। मध्यम अधिकारी का लक्ष्य स्पष्ट है कि मेरा उद्देश्य है, लक्ष्य है कृष्ण की शुद्ध भक्ति करना। तो ऐसे भक्त शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त की मंडली में गणित है, क्योंकि उनका लक्ष्य स्पष्ट है कि मैं शुद्ध भक्त होना चाहता हूं, अभी मैं साधना दशा में हूं, विश्वास है, श्रद्धा है कि धीरे धीरे भक्ति करने से मैं पूरा शुद्ध अवस्था में स्थित होऊंगा। कनिष्ठ अधिकारी भी धीरे धीरे उत्तम हो सकते हैं। जहां कोमल श्रद्धा श्री कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे थे हो बे उत्तम, तो जिनके हृदय में श्रद्धा कोमल है अर्थात दृढ़ नहीं है, तो वो भी धीरे धीरे शुद्ध भक्तों की संगति से उत्तम भक्त हो सकते हैं। तो हमारा लक्ष्य है शुद्ध भक्ति, वो भक्ति जिसमें कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, केवल कृष्ण की सेवा करने किस लिए, भक्ति करने किस लिए, भक्ति के लिए, जिसमें किस लिए मैं करता हूं वो प्रश्न नहीं आते, तो केवल भाव से करना है, जिसमें हर एक श्वास में हर एक चिंतन में कृष्ण की प्रीति के अलावा और कोई दूसरा चिंतन नहीं होते। नहीं है कि शुद्ध भक्तों कुछ काम खुद के लिए करते हैं और कुछ भगवान के लिए, ऐसा नहीं है। गृहस्थ भक्तों भी सांसारिक जीवन में रहते हैं, कैसे मानस देह हो गए हो जो खिचु मो आप ही लुंथु अपौदे नंद किशो, साधारण गृह में दीजन और शुद्ध गृहस्थ भक्तों में आकाश पाताल का पार्थक क्या है। तो दोनों तो गृह में रहते, दोनों की पत्नी है बच्चे हैं, लेकिन क्योंकि एक संसारी है और दूसरे है भक्त है, इसलिए दोनों संपूर्ण पृथक है। तो शुद्ध भक्तों का लक्ष्य है राधा कृष्ण सेवा, गौर निताई की सेवा, गुरु राधा कृष्ण प्रभुपाद की सेवा। तो सभी भक्त जिनके मन में वो निर्णय है, संकल्प है कि मेरा जीवन का लक्ष्य है कृष्ण सेवा करना और कुछ नहीं है, तो सभी भक्त जिन्होंने वो संकल्प किया है तो शुद्ध भक्त है। तो वर्तमान स्थिति तो पूरी शुद्ध अगर नहीं हो तो फिर भी वे शुद्ध भक्त है, क्योंकि उनका लक्ष्य है और वे पथ पर है, सन्मार्ग पर है, और धीरे धीरे भक्ति साधना भक्ति करने से तो शुद्ध अवस्था में स्थित होंगे। भक्त्यासन जाते या भक्त्या, भक्ति से ही भक्ति होती है, साधना से शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। प्राप्त हम ऐसे बहुत है, लेकिन नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध कबू न श्रवण आदि शुद्ध चित्ते खड़े, वो भक्ति सबके हृदय में है, वो अभी सुप्त रूप में है। श्रवण कीर्तन आदि भक्ति करने से वो सुप्त शुद्ध भक्ति भावना पुनर्जागृत होती है। ये एक उदाहरण है, कच्चा आम और पक्का आम। तो कच्चा आम तो पका नहीं है, तो धीरे धीरे पक जाएगा। तो यदि वो पैर पर रखना है और यथार्थ धूप है और अतिरिक्त बारिश नहीं हो, तो यदि सब कुछ ठीक होते है तो सामान्यतः वो कच्चा अंत तो पक जाते। तो इस प्रकार एक भक्त जिनका लक्ष्य है शुद्ध भक्ति करना, लेकिन अभी तक हृदय में कुछ भौतिक आसक्तियां है और काम क्रोध लोभ इत्यादि का प्रभाव है, तो वो भक्त शुद्ध है लेकिन कच्चा आम जैसे है, धीरे धीरे पक जाएगा। तो इस विश्वास से हमें भक्ति करने चाहिए। तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे ही हो सकते है, लेकिन अप अप अप प्रगति होने चाहिए। प्रगति होने चाहिए और वो स्वाभाविक है, जैसे कल बोला था कि यदि एक भक्त एक व्यक्ति प्रयास करते माया से मुक्त होना, तो माया वो भक्त को विशेष आक्रमण करते, विशेष प्रयास करते वो भक्त को पद से भ्रष्ट करवाना। तो इसलिए इस श्रवण करना बहुत जरूरी है, जिससे हम समझ सकते हम कौन सा पथ पर है, कैसे पथ पर जाना है, कृष्ण भक्ति क्या है, युद्ध है माया के साथ युद्ध है। तो युद्ध करने के पहले प्रशिक्षण लेना चाहिए, जैसे फौज में तो सैनिकों को प्रशिक्षण ट्रेनिंग देना है, तो खाली यूनिफॉर्म देना राइफल देना तो वो सब देना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा। तो हमको हरि नाम देना है, तिलक कैसे लगाना पद्धति कहना है, ये सब है, लेकिन हम ऐसे शत्रु के साथ लड़ाई करते जो हम नहीं देखते नहीं देख सकते जो मन में है। तो इसलिए जैसे हम स्वीकार करते वो माया क्या है और भक्ति क्या है, जिससे हम योग्य होंगे माया के साथ युद्ध करना, इसलिए इस प्रकार भक्ति कथा सुनने चाहिए, माया क्या है, शुद्ध भक्ति क्या है। और माया बहुरूपिणी है, माया देवी भक्ति के रूप में आते हैं। कीर्तन करो, ओ कितना सुंदर संगीत, ओ बहुत अच्छा लगता हूँ, ओ और मैं बहुत अच्छा गाता हूँ और सब लोग अच्छा लगते हैं। तो हम किस लिए गाते हैं, वो जिससे दूसरे लोग हमको प्रशंसा करेंगे, इस प्रकार माया आते हैं। तो पहले हम भक्ति करते हैं और धीरे धीरे अन्य भक्तों हमको प्रशंसा करते हैं, फिर हमारी भक्ति तो अभक्ति हो जाते हैं और हम सब कुछ करते हैं प्रतिष्ठा के लिए, वो संभव है। इस ये एक उदाहरण है, माया माया बहुत बुद्धिमती है। इसलिए हमें मामेकम शरणम व्रज आश्रय लेना चाहिए। हम बहुत छोटे हैं निर्बल और माया बहुत शक्तिशालिनी है, बड़ी शक्तिशाली। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते। हम बलहीन है, कैसे हम भगवान श्री कृष्ण की शक्ति माया शक्ति से मुक्त हो सकते। तो माया देवी हमको सभी दिशाओं से पकड़ते, संभव है कृष्ण भगवान में शरण लेने से, क्योंकि माया देवी कृष्ण की शक्ति है और शक्तिमान है कृष्ण, और बड़ा शक्तिमान है श्री कृष्ण। आश्रय लय भजय कृष्ण तारे नाहे थे, जो आश्रय लेके भक्ति करते है और कृष्ण वो भक्त को त्याग नहीं करते, भगवान वो भक्त को शरण देते हैं। तो ऐसा हम कहते हैं हम माया के साथ युद्ध करते हैं, वो एक उदाहरण है। माया देवी भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्त है, उनकी सेवा है। यया समोहिता जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम्, त्रिगुण सत्व रज तम त्रिगुणों से बद्ध जीवों को मोहित रखना। तो माया देवी को हम प्रणाम करते, जैसे हम महादेव मंदिर गए हैं, तो सब लोग जो शिव मंदिर जाते हैं वो शिव भगवान से प्रार्थना करते हैं, और हम भी जाते हैं, लेकिन हम किसी विचार से जाते हैं, इस विचार से कि शिव भगवान कृष्ण के परम भक्त है। क्षीरंग यथाद दिविकार विशेष योगात समझायते नहीं नहीं तथा पृथगस्ति है तो यह शंभुतम अपि तथा समपायति कार्य गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। गोविंद दूध जैसे है और शिव दही जैसे है, तो दही में दूध के बिना और कुछ नहीं है, लेकिन दही और दूध तो एक ही नहीं है, एक ही है, भिन्न है अभिन्न है, अचिंत भेद भेद। और शिव विष्णु से अभिन्न है, लेकिन विशेष कार्य करने के लिए वे शिव के रूप में है, और उनकी पत्नी है माया देवी, दुर्गा देवी, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायैव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छान रूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। देवी मंदिर जाकर हम इस प्रकार देवी दुर्गा की प्रार्थना करते हैं कि इस भौतिक संसार के सृष्टि स्थिति और प्रलय के अधिष्ठात्री देवी श्री दुर्गा है, जो भगवान की शक्ति है छाया जैसे है। कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार, जहां कृष्ण तहां माया नहीं आदि का। कृष्ण सूर्य जैसे उज्जवल, और जिसमें जिस जगह में प्रकाश नहीं है उसको अंधकार बोलते। तो माया शक्ति कृष्ण की एक शक्ति है और छाया या अंधकार जैसे है। तो कृष्ण कथा सुनने से हम माया का अंधकार से मुक्त हो सकते हैं, और हम शुद्ध भक्ति का प्रकाश में प्रवेश कर सकते हैं। कृष्ण स्वधाम उपागते धर्म ज्ञान आदि भी सह खलो नष्ट दृशा मेषा पुराना खो धुनो दिता। विशेषकर इस कलि युग में माया का अंधकार बहुत गहरा है। इस कलयुग में सत्य ज्ञान, सत्य धर्म का प्रकाश हम कृष्ण अवतार श्री भगवत पुराण से मिलते हैं। इस भगवत पुराण सूरज जैसे है। भगवान कृष्ण द्वारपयुग का अंतिम भाग में अपना धाम वापस गए हैं और अभी तक उपस्थित है श्रीमद् भागवत का रूप में। तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है और श्रीमद् भागवत कथा के रूप में भी उपस्थित है। तो अभी हम भागवत कथा कहते हैं। तो इस कथा, यदि हमारी कथा गुरु साधु शास्त्र परंपरा के अनुसार होते हैं, ये सभी शब्दों श्री कृष्ण से अभिन्न है। और यदि हम श्रद्धान्वित होने से सुनते हैं तो क्या होते हैं, श्रृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंत स्थो ह्य भद्राणि विधुनोति सुहृत सताम। श्रवण करने से वो सब अभद्र जो हृदय में है भगवान श्री कृष्ण की कृपा से निकाल जाते हैं और चित शुद्धि होती है। तो इसलिए इस प्रकार श्रवण कीर्तन शिविर आयोजित होते जिससे आप सब प्रेरणा मिलेंगे। हम जानते हैं कि एक बार यहाँ आने से तो सब तो एक क्षण में तो पूरा शुद्ध भक्त नहीं होंगे। हम जानते हैं कि सब तो ऐसे माया के साथ संघर्ष करते, वो स्वाभाविक है। जैसे युद्ध में ऐसा नहीं होते है कि जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध में तो ऐसा ही नहीं था कि युधिष्ठिर महाराज और पंच पांडव तो एक दिन एक सेकंड में तो कौरव का फोर्स से पराजित हो, ऐसा नहीं था। तो बैक फॉरवर्ड तो एक दिन ऐसा ही लगता था कि भीष्म तो सब पांडवों के सैनिक तो भीष्म स्वयं एक व्यक्ति तो पूरा पांडव के फोर्स पूरा विनाश करेंगे, तो ऐसा लगता था। फिर भीष्म देव का पतन हुआ, उसके बाद द्रोणाचार्य, द्रोणा भी ऐसे इतना सब शक्तिमान हुए कि लगते थे कि वो पूरे पांडव के फौज तो पूरा विनष्ट होगा। और ऐसे बैक फॉरवर्ड तो ऐसे होते। लेकिन हमारा विश्वास रखना चाहिए, ये अप डाउन होते, लेकिन मैं कभी भी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। अप डाउन होते इसलिए जो दीक्षित है, दीक्षा अनुष्ठान में संकल्प करते कि मैं चार नियम पालन करूंगा, 16 माला जाप करूंगा, और वास्तव में इसके साथ और बहुत कुछ है। तो सब दीक्षा में वो वचन जो देना है उसका मतलब है कि मैं सब कुछ करूंगा जिससे मैं भक्ति में प्रगति करूंगा। अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम्। वो संकल्प है साधना करने के लिए। तो साधना की रीति ऐसी है कि हम रोज करते हैं। ऐसा साधना तो ऐसी नहीं होती है कि आज ऐसा लगता है भक्ति करना अच्छी तो आज मैं माला करूंगा और एक दिन के बाद इतना से समय लगते आज तो रुचि नहीं है तो कल करूंगा, तो ऐसा नहीं है। तो रुचि हो या न हो तो करना है, साधना करना है। एक भक्त एक बार प्रभुपाद को बोले कि कभी कभी माला तो बहुत अच्छा चलते है और नाम में रुचि मिलते और दूसरे दिन तो रुचि नहीं आते और व्यस्त रहते, समय नहीं मिलते माला करने के। प्रभुपाद बोले तो जैसे तैसे 16 माला जप करो। और बोले कि वो भक्त बोला कि क्या करना, तो मैं करता हूं लेकिन तो रुचि नहीं आते, मन पटकता है इधर उधर। प्रभुपाद बोले जैसे तैसे हो 16 माला जप करो, वो प्रथम नियम है, करो 16 माला जप करो और सब नियम पालन करो और प्रगति होगी। वो श्रद्धा होने से, श्रद्धा वंजन हो भक्ति अधिकारी, श्रद्धा होने कि यदि मैं प्रयास करूंगा भगवान मुझको मदद करेंगे। मैं असहाय हूं, मैं कौन हूं, मैं क्षुद्र जीव हूं, सहायक कृष्ण है। तो हम क्यों दुखी होंगे, क्यों अफसोस होंगे? यदि कृष्ण हमको मदद करेंगे तो क्या समस्या है? समस्या है कि हम पूरी श्रद्धा नहीं रखते, तो ये श्रद्धा होने चाहिए। तो क्यों उत्साह कभी कभी बढ़ते है कम जाते है, ऐसा होते है क्यों? एक उत्तर है कि यदि हम अपराध करते तो उत्साह कम जाएगी, तो जैसे अपराध नहीं करना है, हमें सतर्क होना चाहिए। और भजन में अनिश्चित, मतलब कभी कभी करना कभी कभी नहीं करना। यदि एक व्यक्ति बोलते तो कभी कभी मैं ऐसे बहुत बल मिलते हूं और कभी कभी बहुत दुर्बल हूं, तो जब खाना लेता हूं तो बल मिलता हूं, और कभी कभी तो खाने में रुचि नहीं है और खाना नहीं लेता हूं और उस समय तो दुर्बल रहता हूं। क्यों? क्योंकि खाना लेने से बल मिलते हैं, शरीर की पुष्टि होती है, और खाना नहीं लेने से पुष्टि नहीं होती है। तो इस प्रकार यदि हम साधना करेंगे तो हम बल मिलेंगे भक्ति में, यदि हम नहीं करेंगे तो स्वाभाविक होगा कि हम बल भक्ति में ही बल नहीं मिलेंगे। तो साधना भक्ति के बारे में चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी भक्ति लता के बारे में बताए, एक रूपक है कि भक्ति एक लता जैसे है। ब्रह्मांड भ्रमित कौनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भक्ति लता बीज, वो बीज क्या है? वो बीज प्राथमिक श्रद्धा है। श्रद्धा, वो श्रद्धा क्या है? श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व काम कृत है। श्रद्धा है भक्ति में, श्रद्धा इस प्रकार है कि यदि मैं कृष्ण भक्ति करूंगा तो और कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। कर्म ज्ञान योग देवर्षि भूतात्मनाम पितृनाम न किंकरो नायमृणी च राजन सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तुम। तो हम ऋणी है, जन्म लेने से हम ऋणी है देवगण से और पिता माता से, दूसरे मनुष्यों से, दूसरे प्राणियों से, पूर्व काल की ऋषियों से हम ऋणी है। और जो भगवान श्री कृष्ण के चरण में शरण लेते वो सब ऋण से मुक्त है। तो इसलिए जो भक्ति करते हैं तो वो व्यक्ति के लिए काम ज्ञान योग और साधारण कर्तव्यों पालन का आवश्यकता नहीं है। तो वो श्रद्धा बीज रूप में भक्ति लता का बीज है। तो माली हो या से बीज करे आरोपण, तो वो बीज हृदय में डालना है, बपन करना है। श्रवण कीर्तन जले खड़े ये सेचन, तो वो भक्ति के बारे में जो कुछ धारणा मिलते और श्रद्धा से कुछ धारणा मिलते हैं तो वो बीज को जल देना चाहिए। वो जल क्या है? श्रवण और कीर्तन। और फिर उससे वो बीज से लता आएगी और लता तो ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर जाते हैं, लेकिन वो लता तो लता का स्वयं का बल नहीं है ऊपर जाने के लिए। वो लता तो बड़ा वृक्ष से आश्रित होना चाहिए। तो इस प्रकार हमारी भक्ति लता तो आश्रित होना चाहिए हरि गुरु और वैष्णवों की कृपा से। तो इस रूपक या भक्ति लता का वर्णन में चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि श्रवण कीर्तन जल देने से वो लता ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? तबे जाय तदुपरी गोलोक वृंदावन। वो भक्ति लता इस भौतिक जगत में वो बीज भूमि में डालने, वो भूमि क्या है? उस हृदय जिसमें श्रद्धा है, वो धीरे धीरे ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर जाते हैं और चरम गति है, अंतिम गति है गोलोक वृंदावन। तभी मतलब भक्ति करने से हम इस जगत से गोलोक धाम जाते हैं। तभी जाए तदुपरी गोलोक वृंदावन कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करे आरोहण। तो कृष्ण के चरण पर जाते हैं जो कल्प वृक्ष जैसे है, वहां तक जाते हैं। तहां विस्तारित होया फले प्रेम फल। फिर वो कृष्ण के चरण का स्पर्श करने से वो लता फलित होते, वो फल क्या है? प्रेम फल। यहां माले शैचे नित्य श्रवण आदि जल। और वो प्रेम फल जो गोलोक में है वो लता पर वो प्रेम फल आते हैं, और यहां पर इस भौतिक संसार में वो माली जल देते श्रवण कीर्तन जल। तो ऐसा नहीं है कि मैं अभी प्रेमी भक्त हूं और मेरे लिए श्रवण कीर्तन करने का जरूरत नहीं है। तो हम इस जगत में है और वो प्रेम फल उस जगत में है, और यहां जब तक हम इस जगत में है तो तब तक यहां पर श्रवण कीर्तन जल देना पड़ेगा। फिर चेतावनी है, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता उपरे बा छिंदे तार सूखी जाए फाता। और यदि वो माली जो भक्ति लता का पोषण करते हैं, यदि वो वैष्णव अपराध करते हैं, वो वैष्णव अपराध क्या है? हाथी माता, पागल हाथी जैसे। जिससे वो लता जिसका फल ऊपर है वो लता तो तोड़ जाते हैं और वो जल श्रवण कीर्तन जल जो यहाँ पर हम देते वो ऊपर नहीं पहुंचते और इसलिए वो लता के पत्ता सब सूख जाते। ताते माली जत्न करे करे आवरण अपराध हस्ते जायचे ना होय उद्गम। इसलिए तो हम जो भक्ति माली है हमें बहुत सावधानी से यत्न करना चाहिए जिससे हम अपराध नहीं करेंगे, जिससे वो भक्ति लता तो पूरा नष्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार अपराध से भक्ति की कमी होती है अथवा भजन में सतर्क नहीं होना, उपदेश सब भक्ति उपदेश ठीक से पालन नहीं करना, जैसे अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह जनसंगश्च लोल्यं च सभ्य भक्ति विनश्यति। चेतावनी है विनश्यति, भक्ति का पूरा नाश होता अत्याहार प्रजल्प नियम आग्रह वो सबों से। वास्तव में भक्ति का पूरा नाश नहीं होते क्योंकि भक्ति जीव का स्वभाव है, लेकिन सब भक्ति जो हम किए है वो तो लगभग नष्ट हो सकते यदि हम भक्ति जीवन में सतर्क नहीं हो। अत्याहार प्रजल्प इस श्लोक हम कल परसों कही बा बोला तो आप लोग यदि आप नहीं जानते इस श्लोक का अर्थ तो मेरा सुझाव है आप उपदेशामृत ग्रंथ का पाठ कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए। और यही सभी श्लोक का अर्थ तो कंठस्थ करना चाहिए और हृदय अंगम भी करना चाहिए, हृदय में ग्रहण करना चाहिए। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियम आगा जनसंगश्च लोलम च सभ्य भक्ति विनश्यति। तो आप सब यहाँ आए हैं भक्ति में प्रेरणा प्राप्त करने के लिए, तो प्रेरणा अच्छी है होने चाहिए, लेकिन दूसरे तरफ भी देखने चाहिए जिससे भक्ति नष्ट भक्ति का नाश नहीं हो। यदि हम प्रेरणा प्रेरणा प्रेरणा प्रेरणा के बारे में सोचते लेकिन हम नहीं देखते हैं तो कैसे हम भक्ति करते हैं। हम रूप गोस्वामी के निर्देश के अनुसार करते हैं कि नहीं, यदि हम सावधानी से भक्ति नहीं करेंगे तो श्रवण कीर्तन करके भी हम इतना सा फायदा नहीं मिलेंगे। जैसे वो हम भोजन लेते हैं जिससे शरीर की पुष्टि हो, लेकिन यदि पेट में कृमि है तो भोजन लेने से हम फायदा नहीं मिलेंगे। तो ऐसे यदि सब प्रतिकूल भाव हो या प्रतिकूल अभ्यास हो अत्याहार प्रयास इत्यादि, तो श्रवण कीर्तन करके भी प्रगति जो होने चाहते तो नहीं होगी या बहुत मंद होगी। इसलिए श्रवण कीर्तन करने चाहिए और इस प्रकार श्रवण भी करने चाहिए जिसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अपराध हस्ते जायचे ना होय ताते माली जत्न करे करे आवरण। आवरण इस प्रसंग में मतलब जैसे वो क्या बोलते फेंस, जिससे वो बाढ़ बाढ़ लगाना जिससे हाथी नहीं आ सकते, और हाथी और सुअर भी इस प्रांत में वो सब किसान वो सुअर से क्या बोलते भाई लगते हैं उनके वो सब वनस्पति जो लगाते खेती में, तो रात को जंगल से सुअर आते हैं और आधा घंटे में सब खाते हैं। तो ऐसे हमें समझना चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए भक्ति में, जिससे प्रगति होगी। और स्वाभाविक है विशेषकर भक्ति में प्रवेश करने का समय, स्वाभाविक है कि हम ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन करेंगे। जैसे ही छोटा बच्चा तो पहले अच्छी तरह पैदल से नहीं जा सकते और प्रयास करते फिर गिर जाते, प्रयास करते फिर गिर जाते हैं, वो धीरे धीरे अभ्यास करने से अच्छी तरह कर सकते। लेकिन उस अवस्था में तो वो शिशु तो पिता माता की विशेष रक्षित होते। तो इस प्रकार भक्ति में विशेषकर कनिष्ठ अवस्था में प्रवेश करने की अवस्था में हमें पूरी रक्षित होने चाहिए। और वास्तव में जब तक हम इस भौतिक संसार में तब तक हम पूरा रक्षित होने चाहिए, क्योंकि हम बहुत छोटे हैं, माया बहुत बलवान है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण रक्षा माम, इस प्रकार हमें प्रार्थना करना चाहिए। यदि हम सोचते अभी मैं बड़ा भक्त हूं इसलिए मुझे रक्षा के लिए प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है, तो उस समय ही हमारा पतन का शुरू हो गया है। जैसे खाओ हरिपाद प्रभु और उनकी धाम पत्नी से हम चर्चा की कि एक भक्त एक बार बोले कि अभी मैं माया से पूरा मुक्त हूं, सुनने से मैं ऐसा सोचा तो और कितने दिन रहेगा भक्ति में, उसका पतन का शुरू हो गया है। ऐसे सोचने से मैं माया से मुक्त हूं, इसके बारे में एक कहानी है जो मैं बहुत सालों के पहले सुना कि लंदन में एक बार श्रील प्रभुपाद श्री श्री राधा लंदन ईश्वर के सामने खड़े होकर प्रार्थना की और उनके चेहरा में वो ऐसे खूब तीव्र भाव ऐसे था, और एक शिष्य जो वहां था बाद में प्रभुपाद से पूछा कि श्रील प्रभुपाद आप जैसे प्रार्थना की राधा कृष्ण से, तो क्या प्रार्थना वो आप क्या प्रार्थना की, इतना साहस था ऐसे प्रश्न पूछा गुरु से। वो प्रभुपाद बोले कि मैं राधा कृष्ण से प्रार्थना की जिससे मैं कभी भी पतित नहीं होऊंगा। वो कुछ दिन के बाद या कुछ महीने के बाद वो भक्त उपस्थित थे और श्रील प्रभुपाद किसी शिष्यों को बताया कि तुम लोग कभी भी पतित हो सकते माया में और मैं कभी भी पतित नहीं होऊंगा। और शिष्य इतना साहस है उसका, तो प्रभुपाद कह बोले, लेकिन प्रभुपाद पहले आप बोले कि आप राधा कृष्ण से प्रार्थना की जिससे आप कभी भी पतित नहीं होंगे, अभी आप बोलते कि आप कभी आप पतित नहीं होंगे, तो किससे आप वैसे प्रार्थना की? और प्रभुपाद बोले कि चूंकि मैं हमेशा ऐसे प्रार्थना करता हूं इसलिए मैं कभी भी पतित नहीं हूं। प्रार्थना करो सदा नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दास अनुदास, प्रार्थना करो सदा नरोत्तम दास। तो ऐसे हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। हमारी पूरी जीवन तो एक प्रार्थना होने चाहिए। किसी बालिका का नाम है नहीं प्रार्थना, शायद आजकल नहीं प्रार्थना, बहुत बढ़िया नाम है। हमारा पूरा जीवन एक खाली प्रार्थना नहीं है, सेवा भी करना चाहिए। प्रभु खुद सेवा नहीं नहीं मैं प्रार्थना करता हूं। प्रार्थना क्या है? सेवा करने के लिए, सेवा अभिलाष। और हम तुलसी आरती में हम क्या कहते हैं? सेवा अभिलाष करे, वो नरोत्तम दास भी ऐसा ही कहते हैं, सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दास सेवा अभि वो और तुलसी आरती में सेवा अधिकार दिए, एम और अभिलाष विलास कुंज दिए अवास। तो सेवा सेवा करने के लिए वो हमारी प्रार्थना है। तो चैतन्य महाप्रभु और भी उपदेश दिया जिससे वो भक्ति लता पुष्ट होगी, जिससे वो भक्ति लता का नाश नहीं होगा, अपराध से नाश हो सकते, और निषिदाचार कुटीनाति जीवे हिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठा जत उपाशाकगण। तो जल देने से वो भक्ति लता की पुष्टि होते, लेकिन उपाशाखा भी उठ सकते। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? उपाशाखा खरपतवार। एक स्वामी था वो वृंदावन में, खरपत स्वामी का बहुत पाप है सर, एक मायावादी स्वामी। तो जल देने से इंग्लिश वीड भी आते, लेकिन वो शब्द तो दिल्ली वाले नहीं जानते क्योंकि ऐसे गार्डनिंग नहीं करते। गजा कॉपी वो सब कहां से आते हैं? भूमि से आते हैं? नहीं, बाजार से आते हैं। वे नहीं जानते, तो शायद बच्चे तो नहीं जानते कि वो शाक सब्जी वो सब तो भूमि से आते हैं, जो बाजार से हम रोज देखते हैं बाजार में है। तो जल देने से श्रवण कीर्तन जल देने से वो अलग प्रकार की भावना की उत्पत्ति भी हो सकती, क्योंकि हृदय में भक्ति सुप्त रूप में है और हृदय में बहुत कुसंस्कार भी है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा वो सब असत कामनाएं भी है हृदय में। तो श्रवण कीर्तन जल देने से शायद केवल भक्ति की पुष्टि नहीं होगी, यदि हम सतर्क नहीं हो तो लाभ पूज प्रतिष्ठा निषेधाची कूटीनाति कूटनीति निषेधाचा जीव हिंसा वो सब कुसंस्कार जो हृदय में है उनकी पुष्टि भी हो सकते है। और यदि हम अच्छी तरह नहीं जानते तो शायद हम भूल करके सोचेंगे कि वो लाभ पूज प्रतिष्ठा का वानस्पति वो ही भक्ति है। भारत के बाहर हम भक्ति का प्रचार करते हैं कृष्ण भक्ति करना, और इस देश में भी हम कृष्ण भक्ति करना वो ही प्रचार करते हैं। इस देश में एक बड़ी समस्या है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो भक्ति क्या वस्तु है वो मैं जानता हूं। भक्ति वो भक्ति सब जानते हैं भक्ति वो क्या है। भक्ति का मतलब कुछ भजन करना और राम राम भगवान की जय हो बोलना, माता जी की जय हो, ये सब भक्ति है। तो वास्तव में भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति क्या है, और भक्ति का नाम में ही सब कुछ जो चलते है वो कैसे वो पृथक है। इस देश में हमारा प्रचार वैसे होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग जो भक्ति करते हैं तो पूरा गलत फहमी से करते हैं, और इसलिए कीर्तन करते हैं और जय हो राम जी की जय हो ऐसे बोलते, लेकिन वास्तव में क्योंकि उनके मन में धारणा स्पष्ट नहीं है, सत्सिद्धन नहीं है, इसलिए तो भक्ति करने से क्या होते है उनके हृदय में भौतिक कामनाएं की पुष्टि होती है। तो इसलिए हम पूर्वाचार्यों की रीति के अनुसार, शिल प्रपात की रीति के अनुसार, हम श्रवण कीर्तन शिविर करते हैं। आजकल इस्कॉन में जनप्रिय हो गया कीर्तन मेला, एक दिन दो दिन अविराम कीर्तन करना, तो अच्छा है, खराब नहीं है, लेकिन श्रवण कीर्तन होना चाहिए। किस लिए हम कीर्तन करते हैं, मनोरंजन के लिए या कृष्ण की प्रीति के लिए? और हम कीर्तन करते हैं कृष्ण कृष्ण हम बोलते हैं, तो कृष्ण शब्द का क्या अर्थ है? जैसे एक अमेरिका में एक अमेरिकन मायावादी, एक्चुअली वो माया, उसको मायावादी को कहना वो ठीक नहीं है, क्योंकि भारत के वास्तविक मायावादी तो कुछ नियम पालन करते हैं, वे साधु, एक प्रकार के साधु है, लेकिन वो पूरा व्यभिचारी है, बेशरम। कीर्तन करते हैं और उसके बाद तो नारियों को बुलाते ठीक है, तो कीर्तन हो गया तो अभी हम दूसरी लीला करेंगे, बेशरम, एकदम बेशरम, व्यभिचारी है। और वो कीर्तन करे क्या, हरे कृष्ण कीर्तन करते, इस्कॉन के सदस्य नहीं है। और वो बोलते है कि कृष्ण कृष्ण कहने से मैं ऐसे जो एक बालक जिसका शाम शरीर है वो चिंतन में नहीं करते, कृष्ण शब्द से मैं क्या समझता हूँ वो सत्य जो सबके हृदय में है, मतलब पूरा मायावादी का विचार है। तो उनका कीर्तन कहते हुए कीर्तन बहुत जनप्रिय है अमेरिका में, बहुत से लोग जाते हैं, हिप्पी लोग जैसे ही जाते हैं, कीर्तन करते ही उसके बाद व्यभिचार होते, पहले और बाद। तो वो उस प्रकार कीर्तन करने से ही क्या होते, भक्ति नहीं होते, अपराध होते। तो इसलिए श्रवण और कीर्तन दोनों एक साथ होने चाहिए। और श्रील प्रभुपाद कैसे भगवत कथा किए हैं, तो भगवत तत्व विज्ञानम, भक्ति क्या है, भगवान कौन है, सब कुछ पॉइंट बाय पॉइंट सभी विषयों तो पूर्णतया हमको समझे, जिससे हम स्थिर हो सकते भक्ति में। नहीं तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, एक दिन पूरा डाउन हो सकते, लेकिन हमें अप अप अप अप अप होने चाहिए। और कभी भी यदि हम कुछ स्लिप करते हैं तो फिर ऊपर जाना चाहिए। तो इसलिए हम आश्रय लेना चाहिए तो ज्येष्ठ भक्तों, उन्नत भक्तों का संग करना चाहिए, भक्तों जो भक्ति में मजबूत है। और हमें स्वयं भक्ति में स्थिर होने चाहिए, दृढ़ता से भक्ति करने चाहिए। और यदि हम थोड़ी सी प्रगति की भक्ति में हरि गुरु और वैष्णवों की कृपा से, तो हमारा कर्तव्य है तो नए आने वाले भक्तों को उपदेश देना, शरण देना, मार्गदर्शन देना, सिखाना। तो इस प्रकार भक्ति का तरंग आता है ओ ऊपर से। हम यहाँ नीचे हैं और हम ऊपर जाना चाहते हैं, और हमारे ऊपर गुरु, परम गुरु, सभी आचार्यों, कृष्णा कृष्णा तक, तो सब कृपा कृष्ण से आते हैं, परंपरा में से। और विशेषकर जो दीक्षित भक्त, वे भी परंपरा में है, और उनका कर्तव्य है सब कुछ जो हरि गुरु और वैष्णवों से मिले तो दूसरों को देना। और इस प्रकार वो भक्ति तरंग, वो विद्युत हमारे में से जाते हैं, और इस प्रकार हम भक्ति में प्राण मिलते, प्राण आचे जाशे हेतु प्रचार। तो हमें भक्ति प्रचार करना चाहिए और उससे हम कृपा मिलते। यदि हम ऐसे उब गया भक्ति, अभी तो प्रेरणा नहीं मिलता हूं ऐसे लगता है, तो किसी व्यक्ति को भगवद गीता प्रचार करो, किसी को पकाओ के भगवद गीता कथा कहो, नहीं सुन के अगर कोई नहीं है तो आकाश को कहो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि यदि कोई नहीं आते कृष्ण कथा सुनने के लिए तो ऐसे कहो, खुद को प्रचार करो, खुद को प्रचार करो, हे जीव तुम भी कृष्ण दास हो, क्यों भूल किया। तो यदि मैं कृष्ण भक्ति नहीं करूंगा तो शायद कुछ समय के बाद में तुम्हारा भाई होऊंगा। साधु सावधान, साधु सावधान। शुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्थत कवयो वदन्ति, उठिष्ठ जागृत प्राप्य वरां निबोधत उपनिषद का वचन है कि उठो जागो आ? तो सूचित हो कि इस मानव जन्म में विशेष अवसर हो कृष्ण भक्ति करने का, और वो कृष्ण भक्ति मार्ग क्षुरस्य धारा और ब्लेड का धार जैसे है। तो यदि हम सतर्क से सावधानी से शेविंग करते हैं तो साफ हो जाएगा, और यदि हम ध्यान नहीं रखेंगे तो कट जाएगा। तो वो उदाहरण है शास्त्र में। तो निषेधाचा खूटी नाटी, निषेधाचा मतलब भक्ति में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नियमावली है। यदि हम पालन करेंगे तो प्रगति होगी, यदि हम पालन नहीं करेंगे तो कैसे प्रगति होगी। कृष्ण भक्ति एक विज्ञान है, विज्ञान जैसे एसिड और अल्कलाई अगर मिक्स हो, मुझे मालूम नहीं कैसे बोलना हिंदी में, तो क्या होते एफवेसेंस होते और उसके बाद सॉल्ट एंड वाटर इज साइंस। तो इस प्रकार यदि हम सब नियम पालन करेंगे तो प्रगति हो जाएगी, और यदि हम पालन नहीं करेंगे तो प्रगति नहीं होगी। जैसे यदि हम भोजन लेते हैं शरीर की पुष्टि होती, यदि हम अधिक नहीं लेते, और यदि हम नहीं लेंगे तो शरीर दुर्बल हो जाएगा, विज्ञान है। तो ये भक्ति विज्ञान के अनुसार हमें भक्ति करने चाहिए, और विशेष बल प्राप्त करने के लिए हम बलवान भक्तों से कृपा प्रार्थना करने चाहिए। बलवान मतलब इस भौतिक संसार में कोई बलवान नहीं, लेकिन जो सर्वशक्तिमान कृष्ण के चरण में आश्रित है तो उनसे बल मिलते। जैसे श्रील प्रभुपाद हम बोलते शक्त्यावेश, श्रील प्रभुपाद क्या किए, तो जो असंभव था पाश्चात्य देशों में भक्ति प्रचार करना असंभव था, तो संभव हुआ कैसे, सर्वशक्तिमान कृष्ण भगवान की कृपा से। और क्यों श्रील प्रभुपाद को इस, क्यों भगवान कृष्ण श्रील प्रभुपाद को इस अवसर दिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद की पूरी श्रद्धा थी भगवान शास्त्र गुरु हरि नाम में। तो श्रील प्रभुपाद से हम शक्ति मिल सकते हैं, और जो श्रील प्रभुपाद के आश्रित है उनसे हम शक्ति मिल सकते हैं। और शक्ति हम मिलते हैं उनके उपदेश पालन करने से। रूप गोस्वामी हमको कृपा देते कैसे, उपदेश देने से, उपदेश अमृत भक्ति रसामृत सिंधु। इसलिए भक्ति में श्रीमद् भागवत पाठ करना, कथा श्रवण करना बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए इस श्रवण कीर्तन शिविर आयोजित होते हैं। तो आशा है आप सब इस शिविर में अंशग्रहण करने से प्रेरित होते हैं, और यहाँ जाने से अपना आपने स्थान जाने के बाद आप प्रेरित रहेंगे। तो कैसे प्रेरित रहेंगे, तो नियमित रूप से साधना करने से, और मन में स्थिर करना चाहिए कि मेरा जीवन का उद्देश्य कृष्ण भक्ति है और कुछ नहीं है। संसारिक कर्तव्य है वो सब भी पालन करना चाहिए, लेकिन मेरे जीवन का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति करना, कृष्ण भक्ति प्रचार करना। हरे कृष्ण।